عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں اے کی سمائی ہے اے دل یہ سلگنا جلنا گئے تو جلدی اٹھے جلنا گئے تو جلدی اٹھے لگنا کیا جلنا گئے تو جلدی اٹھے جلنا گئے تو جلدی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم کیا بھومی رمائی گئے دم گھٹنے لگا ظالم کیا مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو تو ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے کام اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی گئے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے اے عشق تیرے ساتھ جلے سے چھوٹے سستے جلے سے چھوٹے سستے تیرے سب جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے تیبانا سگی بڑا ساہد تیبانا صحیح افضل مکاہی بڑا ساہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی گئے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی مطلع میں یہ شک کیا تھا رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا یہ شک کیا تھا واللہ رضا اللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی رسائی